wszystko wskazania, które są niewystarczające i budzą bardzo dużo takich wątpliwości. Kiedy się zaczyna to wdrażać, to okazuje się, że to nie działa, to tak się nie da. Więc zobaczymy w praniu, zobaczymy, no, jak to będzie wyglądało. Ja chętnie tutaj jednym z pierwszych teatrów będę, który się z tym skonfrontuje. Wiem też, że Teatr Słowackiego ma już grać w czerwcu, więc no, będą teatry, które będą się jakby próbować zleżeć z tą sytuacją jak najszybciej. Myślę, że między innymi myśląc przede wszystkim o właśnie też aktorach, nie tylko o publiczności, ale o tym, żeby jak najszybciej aktorzy mogli wejść na scenę i pracować. Mm-hmm. Ja może dodam, że nie, to wszyscy wiedzą. No, my wybraliśmy 2 teatry do dzisiejszej rozmowy. Wcześniej rozmawialiśmy z Anią Dymną z Narodowego Starego Teatru, więc troszkę ogarnęliśmy też temat tamtej sceny. No ale na wszelki wypadek rzeczywiście w Krakowie istnieje sporo teatrów, bo wspomniany Teatr Słowackiego, wspomniany Teatr Stu, Teatr Ludowy, także w Nowej Hucie, Groteska, Bagatela, Baraka. Ludowy ma w czerwcu premierę Marcina Wierzchowskiego. Ta, która została przecięta tuż przed narodzinami. Będzie tam kontynuowane, próby czy nawet są już kontynuowane i będzie w czerwcu, jeszcze nie wiem którego, ale też do Nowej Huty zapraszam do Ludowego, że będzie Marcin Wierzchowski swój Solaris prezentował. No, to bardzo już strzyżemy właśnie, jak wspominałam wcześniej, uszami nerwowo. Może uda się przyjechać do Krakowa, bo chyba też ruszają pociągi na linii Warszawa-Kraków i reszta Polski, na przykład do Gdańska. Troszkę się pogubiłam w tym całym procesie właśnie odmrażania czy rozmrażania i wracania do normalności. I rzeczywiście czuję się najbezpieczniej w radiu. Ale tutaj też przychodzimy dopiero od niedawna, bo przecież pracowali prawie wszyscy zdalnie, no poza panem, który, czy panią, którzy realizują program, poza tymi, którzy mieli ten wielki zaszczyt prowadzić program na żywo. Trochę im zazdroszczę. No, to tak. I jeszcze co? Jeszcze jest Teatr KTO na przykład i podobno on też liczy na to, że uda się trochę latem pograć, ale to jest teatr taki, który może wyjść w przestrzeń. Ale o ile wiem, Jurek Zoń przeniósł festiwal swój tego teatru ulicznego jakieś późniejsze terminy, bo to też znowu trzeba było przenosić, bo nie można było czekać. No ja naprawdę, to PR-owo dobrze wygląda, że odmrażamy, no, ale w sensie braków wdrożenia tego, no to jest naprawdę zamieszanie i wydaje mi się, że też trzeba zaakceptować tą sytuację taką ambiwalentną i taką dziwną, w takim sensie, no po prostu będą się pojawiały spontanicznie pewne rzeczy, które być może nie dojdą do skutku, będą tylko zapowiedziane, niektóre się udadzą. No, wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało, więc każdy po prostu na swojej skórze będzie doświadczał tej sytuacji, próbował sobie z nią poradzić. Cały czas to jest wielki znak zapytania. No tak, ale Polak to jednak jest osobowość, jeżeli można tak ogólnie powiedzieć, niezdecydowana, bo ja słyszałam wiele takich zdań. Tak, teatry to pierwsze pozamykali i ostatnie otworzą. Tak, teatry zostały tak potraktowane, bo już od 11 marca i dopiero gdzieś tam w czerwcu. A teraz jak już jest szansa, żeby otworzyć teatry. No nie, no za wcześnie, za szybko. No nie. Panie profesorze, ratunku. Nie, słucham was bardzo uważnie i ponieważ wszyscy o tym gadamy między sobą oczywiście. I też jest online oczywiście, bo się nie spotykamy, prawda? Nadal. No tak, online. Już proszę cię, nie mów tego online, bo naprawdę nie mogę. Sama nienawidzę też. Problem jeszcze jest inny i też nie wiemy, jak to będzie, bo są dwie opcje. Jedna, że teatry zostaną otwarte i publiczność rzuci się do teatru. Druga, że publiczność będzie się bała. I która opcja zwycięży, za chwilę zobaczymy, bo teraz, no mówiąc brutalnie, jest powiedzmy, siedzi ta co druga, co trzecia osoba, czyli pół teatru jest zajęte. I teraz ktoś zaczyna kaszleć. Jak się ludzie zachowają? Naprawdę, to jest wielki i słucham dlatego uważnie Piotra i Bartka bardzo uważnie, ponieważ wiem, z czym oni będą się musieli zmierzyć poza wszystkim innym. Bo to jest raz, to jest scena, aktorzy i tak dalej, a drugie to jest widownia, no bo na tym polega teatr, nie? No nie, ale jak ktoś kaszle, to wychodzi nawet poza pandemią. No i... Ale naprawdę wszyscy się też obawiamy tego o czym no mówisz, że naprawdę nie wiemy, jak ludzie zareagują. Deklaracje właśnie online'owe, które my odbieramy i nie możemy się doczekać przyjścia do łaźni, przyjmujemy bardzo miło, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Najpierw też będziemy pokazywali mniejsze formy, monodram jakiś. Łaźnia ma też bardzo niezwykłą tą przestrzeń i tam naprawdę sobie jakby z tą ilością widzów możemy poradzić, bo mamy gigantyczną halę i też będziemy też niektóre spektakle pewnie modyfikować. Tą wystawę, którą chcemy zrobić też, to chcemy ją po prostu zrobić jak rodzaj spaceru po całym teatrze, rozszerzyć ją na dużą scenę. Przecież ta nasza scena, wielka hala ma 40 metrów na 18, więc jak ona jest pusta, to więc jest, mamy jakieś możliwości. No nie każdy teatr ma, jeżeli są to kameralne małe sceny, to w ogóle nagle się okaże, że ta odległość to nie będzie 50% widza, tylko realia wskażą, że jeszcze są wyjścia ewakuacyjne. Piotra, nie wiem, jak to u ciebie to wygląda, ale to jest po prostu też bardzo zgodnie z przepisami jakieś obostrzenia dodatkowe. My właśnie mamy dwa korytarze dochodzące, to znowu też jest po 8 wejść na każdą salę, to też jest łatwiej. Natomiast wiele teatrów z tą stałą widownią, z rampą, prawda, no to może być też nagle w pralni okazać się, że jest to taki kłopot, którego się nie przeskoczy. Mm-hmm. No, gdyby Państwo byli zainteresowani, jak sądzą, czy co sądzą dyrektorzy innych teatrów, ludzie teatru, to wczoraj na e-teatrze jest obszerny artykuł Papowski. No i taki jest właśnie przegląd tych różnych reakcji na ogłoszenie owej szansy otwarcia, czy na otwarcie teatru. Ktoś tam wzdycha głęboko. Któż to ja jest? Profesorze, Żuku. Ja wzdycham głęboko, Baszka, bo ty jesteś wieczną optymistką. Koniesiej defetyzmu. Nie tam defetyzmu. Jesteś wieczną optymistką, za co cię kocham. Ale... Optymistką. No poniekąd tak, zostałam w trójce i proszę, jak jest fajnie. No to dzięki, no proszę, ci nie ciągnij mnie za język. Proszę. Ale słucham uważnie, co Piotr Bartkiem mówi, bo całkowicie rozumiem po prostu, na czym polega problem. A będzie jeszcze, sądząc z obserwacji moich studentów, inny problem. Jak się skończy ta pandemia, jaki ten teatr w sensie artystycznym ma być? No tak. Dlatego, że przez te wszystkie online'y, przez te produkcje lepsze, gorsze, nie mówię o tym, co zarejestrowane i poszło, tylko o tym, co się produkuje w tej chwili. Mhm. One są lepsze, gorsze, to jest zapychanie dziur rozmaitych, też płacenie aktorom przy okazji i tak dalej, i tak dalej. No i teraz to wszystko w pewnym momencie się skończy i ten teatr będzie musiał jakoś zaistnieć. To znaczy powiedzieć, teraz jestem teatrem, ale co to znaczy w tej sytuacji, bo przecież nie wiemy, czy upłyną 3 miesiące, czy 4 miesiące, czy rok, czy 5 lat, zanim wrócimy do jakiejś normalności. Mówię tylko o produkcjach artystycznych, nie mówię o żadnych innych. I naprawdę to jest wielkie pytanie do nas wszystkich. Ktoś tam bardzo wzdycha teraz, nie profesor. Kto to? Kto to? Ja zacząłem... Bartosz, ja nie, ja milczę. Że to jest, Żuku, właśnie ta też szansa na pewną rewizję, na zastanowienie się, na powrócenie znowu do tego fundamentalnego pytania, po co, dla kogo. To są rzeczy, które jakby warto po prostu po raz kolejny zrobić. Wydaje mi się, że w ogóle, ja bym znowu optymistycznie na to spojrzał, bo wyobraźcie sobie, że rzeczywiście te 2 miesiące pandemii być może tak naprawdę podniosą wartość tego spotkania teatralnego, że ono nie będzie takie zwyczajne. Nagle po prostu ono jakby będzie, można powiedzieć, że troszeczkę to bardziej nas obciąży, ludzi, którzy jakby kreują te światy sceniczne i to spotkanie z publicznością. Będzie to bardziej odpowiedzialne. Ja oczywiście się jeszcze czegoś boję. Ja się boję z kolei tak zwanej hiperintencji, to znaczy tego, że wszyscy są już tak w blokach, że mogą rozkochać za bardzo te swoje projekty, przypalić, będą chcieli te dzieła życia stworzyć natychmiast i po prostu wszystko będzie po kolei padać. jakby właśnie z tego, wiecie jak to jest z tym rozkochaniem roli czy rozkochaniem projektu, że to się już tak chce bardzo, że nagle okazuje się, że to najczęściej nie wychodzi w związku z tym. Nie ma dystansu, nie ma złapania jakiejś, więc tu też może być taki problem. No, my balansujemy we sztuce, która jest tak bardzo uzależniona od pewnej kondycji wewnętrznej, że naprawdę jeszcze nie wiemy, jak to będzie rezonowało. I nie mówię oczywiście o rezonowaniu takim, że się będą pojawiały tematy pandemiczne i około pandemiczne, no nie. ale to pewnie się też zdarzy, ale to może jest mniej pewnie interesujące, tak. Ale o pewnej kondycji w ogóle, to jak złapiemy w ogóle opis tej kondycji, którą mamy w tej chwili, no i tego, jak będziemy rezonować jako też twórcy, jako artyści na scenie. To jest wszystko znowu znak zapytania, ale też wielka, moim zdaniem, szansa jednak. Oj tak, ja też tak sądzę. Jedyny moment pesymistyczny, który pojawia się w moim myśleniu o przyszłości, nie dotyczy relacji teatr-widz, czy widz-teatr, czy teatr-teatr, tylko dotyczy tego, w jakim stanie, że tak powiem, my będziemy wobec owej epidemii. Właśnie jąkam się, ponieważ ja staram się nie używać słowa epidemia, nie używam słowa na K i tak dalej, żeby już nie pogłębiać tego potwornego jakiegoś pogrążenia w temacie. No w każdym razie, ja mam wrażenie, że późną jesienią, że nie ma co na późną jesień niczego przenosić, bo późną jesienią dopiero się zacznie. To jest jedyny moment, który mnie przeraża, że dopiero zacznie się prawdziwa, straszliwa choroba. Po lecie, bo wy sądzicie, że ludzie się będą bali, niczego się nie będą bali. Proszę zobaczyć, co się dzieje w sklepach. Proszę sprawdzić, jak będzie w pociągach, samolotach i na plażach lada moment, jeżeli będzie ładne lato. W hotelach, na placach zabaw, które właśnie się już otwierają. I tak dalej, i tak dalej. Więc nasza ostrożność przestanie w ogóle istnieć i w ogóle, jeżeli człowiek nie przyjdzie do teatru, to dlatego, że go nie lubi lub za nim nie tęskni, a nie dlatego, że się boi. Ja się boję wsiąść do pociągu i wejść do dużego sklepu. Natomiast wcale nie boję się pójść do teatru. Siedzę normalnie w masce, czy w hełmie, czy jak to się tam nazywa. Siedzę w pewnej odległości. Staram się nie kasłać na kogoś, ani też nie połykać, przepraszam bardzo, no tego wszystkiego, co do mnie dociera. No nie. Widz nie będzie się bał. On musi kochać teatr. To jest jedyny warunek. Przepraszam za długie przemówienie. Oczywiście, ja myślę, że widz przyjdzie i może nie teraz, może nie od 6 czerwca, ale ja bym trochę studził takie rozgorączkowanie, jak będzie wyglądał teatr, że teatr już nie będzie taki sam. Jeżeli wszystko wróci do normalności, to też myślę, że my aktorzy, my realizatorzy, artyści zaczniemy grać tak samo, jak graliśmy to, czego Waszka nie lubisz, przed epidemią. Studziłbym to rozgorączkowanie. Myślę, że jeżeli sytuacja się unormuje, to wszyscy wrócimy i za rok zapomnimy o tym, to czego nie lubisz, COVID-19, o ile jego nie będzie z nami. Oby go nie było, bo to jest właśnie mój lęk, lub żeby nie było jego synka czy innego mutanta. No ale to... I wydaje mi się, że tu właśnie bardzo ważne jest, jak będziemy się zachowywać, jeżeli przyjdziemy ostrożnie do tego teatru. Zrobimy dokładnie to, co w sklepie. Umyjemy rączki, włożymy tę maseczkę i nie będziemy siadać na kolanach sąsiada. No to jest szansa. Może jest problem z aktorami, no bo oni nie wszystkie sceny mogą zagrać w odległości 2 metrów od siebie. No to jest... Wydaje mi się, jakaś sytuacja absurdalna. Ja myślę, że będzie dochodziło do niekontrolowanych zmian tych odległości, bo tego się nie da upilnować. Jeszcze jedna zasada się pojawia. Ja z kolei też robimy koprodukcję z Teatrem Nowym Warszawy i podjęliśmy z Karoliną Ochab decyzję, że jak można, to robimy. To znaczy nie czekamy, mieliśmy tam inne terminy późno jesienne w planach, ale podjęliśmy decyzję, że jeżeli jest możliwość próbowania od czerwca, to róbmy jak najszybciej, żeby właśnie jakby wykorzystywać też moment, kiedy można pewne rzeczy przygotowywać, bo znowu jest jakiś znak zapytania, czy coś się nie pojawi, prawda, na horyzoncie któregoś tam jesiennego miesiąca. I ja sobie po prostu nie wyobrażam. Ja najbardziej po prostu współczuję tym wszystkim artystom w blokach startowych i uważam, że jeżeli tylko jest możliwość, to trzeba to uwalniać, działać po prostu. No i też właśnie podjęliśmy decyzję w czerwcu, przez cały czerwiec aż do początku, w lipcu odbieramy spektakl w Teatrze Nowym, będzie ta premierowa Powrót Dorem, spektakl Katarzyny Kalwat. Więc jakoś, no po prostu to też jest kolejny jakiś sposób na to, no na to, żeby to właściwie rzeczywiście, tak jak Piotr mówi, no normalizować, to znaczy my po prostu w jakiś sposób, to są wszystko sposoby normalizowania sytuacji, ale też pokonywania jej, tak żeby rzeczywiście z tej pandemii pozostało jednak poczucie, że coś z tym robimy, a nie poddajemy się. No wydaje mi się, że to w teatrze jest chyba najbardziej takim wiarygodnym impulsem i tym, jak to wszystko, jak właśnie to nas właściwie prowadzi, prawda, nieustająco. Dobrze, to teraz zrobimy sobie kolejną przerwę, bo już zostało nam tak mniej więcej 20 parę minut, a piosenka jeszcze żadnego z panów dyrektorów nie wybrzmiała. To teraz pan Piotr zaproponował jakiś zespół mało znany? Panie Piotrze? Czyżby? Tak. No dobrze. To co? To zagramy tę piosenkę z imieniem kobiety, tak? Tak jest. Co no to proszę. Bardzo proszę, a potem proszę się wytłumaczyć z tego wyboru. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo. No jakże. Piosenka z listy przybyłych programu trzeciego. No a pan, panie Piotrze, wybrał tę piosenkę, bo... Wybrałem tę piosenkę, wybrałem dwie piosenki Kazika Staszewskiego, tak, ale dwóch czyli naraz... Nie wiecie, nie macie władzy do siebie. I do Ani, jedno z najpiękniejszych jego wyznań miłosnych do swojej żony, dlatego, że przygotowujemy, premiera miała odbyć się w maju, przygotowujemy spektakl o historii kultu, o latach 90., o transformacji Solidarności, będzie to spektakl muzyczny. Tutaj mam nadzieję, że uda nam się zrealizować obietnicę też Kazika Staszewskiego, że będzie też współautorem scenariusza i może na potrzeby spektaklu napisze dla nas piosenkę. Premiera, tak jak mówię, miała odbyć się w maju. Przenieśliśmy ją na wrzesień. Ciągle nad nią pracujemy. Dlatego wybrałem Kazika. No i cóż mogę redakcji Trójki powiedzieć? Dziękujemy za reklamę. No cóż, no cóż, no cóż. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy w ogóle... uskrzydleni pod każdym względem. No i teraz, proszę panów, mamy 15 minut, no 20 nawet minut, no po to, żeby jakoś spuentować to nasze dzisiejsze spotkanie, żeby jeszcze powiedzieć o czymś, co dla nas jest ważne, a czego może nie mieliśmy szansy powiedzieć, ponieważ, no przynajmniej moje doświadczenie jest takie, w zasadzie programy kulturalne gdzieś tam też ukryły się, czy zwinęły w jakimś sensie, czy zamroziły, auto zamroziły, czy ktoś je zamroził. No w każdym razie takich wielkich debat kulturalnych chyba na wielką skalę się nie prowadzi. Jak panowie to odbierają, jak panowie odbierają te relacje właśnie z mediami w sytuacji, kiedy nie ma premier, nie ma festiwali, no a wtedy do was przecież dzwoni się, tak, jest premiera, to się dzwoni, jest Boska Komedia, to się spotyka z dyrektorem festiwalu i tak dalej. No nie ma tego, co napędza promocję. Czy panowie chcą się zastanowić i pana profesora poprosimy, by... No nie, no ale akurat w tym wypadku to niektórzy lektorzy mówią. No, no dobrze, ale ja by chciałam, żeby pan profesor na inny temat, ale oczywiście, jak pan profesor sobie nie życzy. No nie, proszę nie, bardzo, no dyrektorzy mogę, mówią. Tak. No już, dyrektor Polsko-Komedii był wywołany, więc ja mam takie wrażenie, znaczy ja byłem nieustająca na słuchawce, muszę powiedzieć. Ciągle udzielałem różnych wywiadów i komentarzy. No właśnie. Od mojego wpisu, więc byłem bardzo aktywny i byłem i gdzieś, no ja, dlatego ja pobrzmiewam tak pozytywnie, wbrew wszelkim jakby trudnym sytuacjom, no po prostu starałem się przynajmniej no, nieustająco podtrzymywać tą wiarę, która się we mnie cały czas przecież po tylu latach pracy w Teatrze tkwi i sensu tej naszej pracy. I zauważyłem też coś takiego, że pojawiło się bardzo dużo też debat i dyskusji środowiskowych, eksperckich, dotyczących, no online oczywiście, ale otwartych. Czyli ta dyskusja się też w związku z tym, to jest jedyna zaleta tego online'u, że ona się egalitaryzuje, że jest po prostu szerszy dostęp. Mówię już o merytorycznych dyskusjach specjalistów, ekspertów, którzy się po prostu też zastanawiają nad tym, jak ta kultura będzie wyglądała. I tu nie chodzi już o jakość, ale chodzi o pewne mechanizmy, prawda, i finansowania, i działania. Więc tutaj coś się zaczęło dziać i w Krakowie bardzo intensywnie to się dzieje pod ręką Roberta Piaskowskiego i też tego Open Eye Economy, dyskusji i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo intensywne. Ja myślę, że jest też tak, że oczywiście nie ma tej gorączki, tej temperatury, ale też jest być może większy dystans i jakaś inna refleksja w związku z tym. Więc jedna rzecz chyba nas to utwierdza w tym, co robimy, że był taki moment, który to wszyscy zauważyli, taki mniej więcej środek tej pandemii, że nagle okazało się, że kultura jest jedynym wentylem tak naprawdę. To znaczy, zwróćcie uwagę, no, włącza się tą telewizję i tam cały czas jest w tej chwili ta nawalanka po prostu polityczna, nieustająco po prostu te same polaryzujące się strony, te same argumenty, język, który jest coraz gorszy. i nagle wchodziło się w sieć i można było już nie tylko oglądać seriale Netflixa, ale był czas na to, żeby zobaczyć kino bardziej ambitne, żeby sięgnąć do nawet archiwów Bergmana, Tarkowskiego i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wiele osób to zrobiło. I myślę, że nagle okazało się, że ta kultura jest w ogóle jakimś rzeczywiście jakimś oddechem. To jest ważne doświadczenie, bo ono też po prostu konsoliduje środowisko, być może też jest jakimś kolejnym impulsem z kierunku władz, decydentów, żeby jeszcze z większą uwagą się pochylili nad tym, jak ona jest zarządzana, jakie właśnie mechanizmy na nią wpływają, czy blokują tak naprawdę często rozwój. Więc wydaje mi się, że znowu szukam jakiejś takiej nowej jakości, która się w tym pojawiła, nie chcąc oczywiście wyjść tutaj na entuzjastę naiwnego, ale zwracam na to uwagę, bo wydaje mi się, że to przynajmniej w tej sferze meta dyskusji na temat kultury będzie owocowało po tym czasie. Mm-hmm. No dobrze, ale ja zapytałam właśnie o relacje z mediami, no i wspomniałeś, Bartku, że jednak we wszystkich innych, że tak powiem, komunikatorach, czyli tych miejscach, z których można by ewentualnie o kulturze usłyszeć, nie można było, tylko rzeczywiście wszystkie inne możliwe tematy, no nade wszystko zdrowie, i tutaj nie żartujemy, no to jest najważniejsze, ale generalnie rzeczywiście mówiło się, najważniejsze, żebyśmy przeżyli, żebyśmy byli zdrowi, tak? A później na drugim planie jest ewentualnie omówienie relacji, jaka nas łączy ze słynnymi autorami książek, czy ze słynnymi reżyserami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jednak gdzieś zostało schowane, ukryte. Ja takie mam wrażenie i myślę, że też jest szansa, żeby docenić teraz brak, czy zauważyć brak tych ważnych tematów w tym głównym nurcie, ważnych tematów kulturalnych, nie dotyczących wyłącznie premier i festiwali. Ja o to walczę. Że nie tylko to, co bieżące jest składową częścią kultury. To jest tylko jakiś procent, a reszta to jest dopiero ważne, czyli kontekst, czyli tradycja, czyli idee, czyli właśnie interpretacja dzieł i tak dalej, i tak dalej. No tak trochę się zapędziłam. To teraz pan Piotr? No ja tu z Bartkiem oczywiście się zgadzam. Tak szukam też pozytywu takiego wejścia w sieć, wejścia online. Mhm. Wszystkie teatry dzieliły się swoimi rejestracjami. One były lepsze lub gorsze, w większej mierze gorsze, i to nie chodzi o to, że te spektakle były złe, tylko że nikt z nas w zasadzie nie dbał trochę o ten online. Nikt z nas nie dbał o internet, i tego myślę, że możemy się nauczyć. Mhm. I też w takim kontakcie z mediami. Mhm. To znaczy, na pewno wyjdziemy z tego mocniejsi, mam nadzieję. Mhm. Dlatego, że będziemy dbać o swoje rejestracje. Do tej pory robiliśmy je technicznie i nikt z nas nie myślał o dniu, w którym będzie musiał się tymi rejestracjami dzielić. Myślę, że to jest ciekawe doświadczenie, że możemy wejść w internet. My też budujemy w tej chwili taki portal w zasadzie familijnego programu antywirusowego skierowanego do dzieciaków, do rodziców, opiekunów, animatorów kultury. Doświadczeni tym, że może znowu przyjdzie czas, że przestaniemy być teatrem, a staniemy się jakąś redakcją. Bo tak w ostatnich 2 miesiącach pracujemy. Tak. Więc myślę, że znajdziemy jakieś pozytywy tego całego COVID-u i będziemy bardziej przygotowani w przyszłości na to, że przejdziemy online. Mogę coś dopowiedzieć? Bo troszeczkę z własnego podwórka, bo chciałbym, no bo to jest praca ludzi. Akurat w przypadku naszego teatru, my już od wielu lat właściwie przygotowujemy się stworzyliśmy, w ogóle mamy otwartą platformę cyfrową i w związku z tym nasze rejestracje były robione z 5-4 kamer, montowane właściwie praktycznie jak do materiału telewizyjny, emisyjny, i to zaowocowało fenomenalnie, bo ilościowo, no to około 70 tysięcy w ogóle ludzi ludzi zobaczyło nasze spektakle w tym w przeciągu czasu. A my mieliśmy w każdy wtorek spektakl przygotowany specjalnie. To była bardzo duża ilość i oczywiście po prostu z jakimś przesłaniem, myślę, że się stworzyła trochę nowa społeczność w ogóle wokół naszej instytucji dzięki właśnie online'owi. Więc my też chcemy pozostać w tej sferze, czyli no oczywiście w mniejszym zakresie niż w tej chwili, ale cały czas kontynuować po prostu bardzo mocno tę narrację w sieci, bo wydaje mi się, że to jest po prostu już w pewnej chwili narzędzie, z którego, które należy rozwijać, choćby ze względu na ryzyko oczywiście kolejnych jakichś katastrof, ale też dlatego, że ono jednak pełni funkcję docierania z określoną treścią, poza sferą oczywiście, że tak powiem, relacyjną, ale z treścią do jakiejś szerszej publiczności. Mm-hmm. Ale to nie jest odkrycie jednak tego czasu, bo przecież wiemy, co dzieje się na portalach społecznościowych i to już od dawna dzieje się. To dzielenie się z kimś swoim doświadczeniem, swoim dorobkiem, swoim wyglądem i tak dalej. Oczywiście to na małą skalę i tam dotyczy spraw prywatnych, no niemniej ten mechanizm jakby wchodzenia w sieć na różnych poziomach i dla różnych celów, to już dawno zostało przecież, że tak powiem, przez nas wchłonięte, tak? Przyzwyczailiśmy się już do tego, a szczególnie młodzież, no. Przecież teraz głównie mogła pobierać nauki, lekcje, uczyć się za pomocą internetu, tak? Komputera. A jeszcze niedawno mówiło się, że ojej, znowu przed komputerem i w ogóle nie rozmawia z kolegami, koleżankami, tylko siedzi przed tym komputerem. No sala samobójców po prostu, że zacytuję tytuł pewnego filmu. Naszej filmu Janka Komasy. Więc i teraz nagle się okazuje, że to jest wybawienie, to jest ta umiejętność posługiwania się przez młodego człowieka tymi różnymi instrumentami związanymi z siecią, z komputerem i tak dalej. No i tak i nie, dlatego że profesor, wiesz, nareszcie. Co nareszcie. Słucham z wielką uwagą, dlatego że wszystko to jest okropnie skomplikowane, dlatego że im się wydaje, mówię o młodych ludziach, że wszystko można znaleźć w sieci. No niestety nie, czy na szczęście nie. Zależy. Ja im zadaję takie, bo oni mówią, tak, to na pewno jest w sieci. Ja mówię, no to w takim razie zakładamy się, szukacie i zobaczymy, czy jest. No i oczywiście ja najpierw sam patrzę, czy jest. No i wygrywam te pojedynki. Ja myślę, że cała nasza czwórka, jak dzisiaj gadamy ze sobą, to pod spodem jest jakieś takie słowo wspólne pod tytułem nadzieja. To znaczy cała nasza czwórka, od Daszka, od ciebie poczynając, ma nadzieję po prostu, że ta kultura się obroni. No tak. Że mimo wszystkich problemów, mimo wszystkich obciążeń finansowych, organizacyjnych, takich i owakich, że po prostu jakoś kultura przez duże K się obroni. I miejmy nadzieję właśnie, że tak będzie. Mm. No bardzo czekałam na to zdanie, panie profesorze. No, jest mi niezwykle potrzebne, a jakoś nieczęsto tego typu zapewnień słucham i słyszę je, więc... Bo wiesz, nie całkiem tak jest przez ten okres, czy było, że nie było tych dyskusji, jaka ta kultura będzie i tak dalej. Bartek tu jest żywym na to dowodem. Natomiast żebyśmy nie żyli w jakimś getcie, ja to też powtarzam studentom, żebyśmy się nie zamknęli my z naszymi problemami, z problemami reżyserów, aktorów, scenografów i tak dalej, w jakimś getcie pod tytułem teatr. Ponieważ teatr jest częścią kultury i musimy o tym pamiętać i musimy wierzyć w to, że do teatru wrócą ludzie i że będą dalej nam towarzyszyć, bo inaczej to nie ma żadnego sensu. Nie, ja jestem absolutnie pewna, tylko no... że wrócą... co powiedziałam, że jeżeli nie wrócą, to dlatego, że nie kochają. No, najkrócej mówiąc. Dobrze, zrobimy jeszcze jedno kółeczko i rozstajemy się. Wrócą. No, kto tam, panie Piotrze? Pan Piotr Sikrucki, dyrektor Teatru Ego. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że kochają, więc wrócą. Aha. Tak, tak. Chciałem tylko powiedzieć, że kochają, to wrócą. Na pewno ja liczę, że wszystko wróci do normy i będzie pięknie. I będziemy z bogatszym doświadczeniem. Mm-hmm. No pięknie. To teraz jeszcze Bartosz Szydłowski, który słynie z tego, że potrafi długo przemawiać, ma prawie 6 minut. A moje piosenki nie puścicie pewnie, co? Puścimy już, na zakończenie, puścimy. No właśnie, bo jestem ciekaw. No, to będzie niespodzianka absolutna. Każdy wybrał po dwie. Każdy wybrał po dwie, a nawet Żuk wybrał piosenkę i wielki utwór, ale niestety no, nań nie mamy szans, czyli na kwartet Beethovena. No, a będzie piosenka jedna z dwóch, tak, tak, pana Bartka na zakończenie naszego spotkania. Zresztą poproszę go, żeby za 4 minuty zapowiedział ją. A teraz? No, no. No teraz, no ja tak mam wrażenie, że prawie każda moja wypowiedź jest teraz jakimś podsumowywaniem szukaniem jakiejś takiego oglądu. Ja zresztą cały czas sobie jakieś notatki robię i rewizję nieustającą. Ja myślę, że Żuk, powiedziałeś bardzo ważną rzecz i ona też dotyczy, Piotr to przeżywa też bardzo mocno i odczuwa. To znaczy myślimy też o publiczności. To znaczy to jest oczywista sprawa, ale też zwróćmy uwagę na to i żebyśmy też nie dali zwieść, bo trochę jesteśmy ofiarą w ostatnich latach takiej dyskusji ekspercko-politycznej o tym, że nie rozmawia się o kulturze, ale rozmawia się o publiczności. I zaczyna się tą kulturę i pojawiają się pytania, po co ta kultura? I się zaczyna instrumentalizować, albo ona rozwoja ekonomicznie, albo społecznie pomaga. Tak. I nagle okazuje się, że zapomina się o tym, co jest największą wartością sztuki, czyli jej nieoznaczoność. Jej przestrzeń, która jest jednak przestrzenią tajemnicy i do tego ludzie idą. I teraz chciałbym jednak, żebyśmy wyszli z tego, z tej pandemii, z takim rodzajem poczucia, że należy pamiętać o tym, czym są warunki pracy artysty, że instytucje kultury po to powstały, żeby zabezpieczać warunki pracy artysty i rozwój tej sfery społecznej, wrażliwości, kreatywności, która nie jest sferą codzienną, ale musi po prostu właśnie, ona jest i w jakiś sposób tym, co jest jakby esencjonalne w dużej mierze, może też napędzać, ale jest po prostu czymś niesamowicie ważnym i świadczącym o tym, na jakim poziomie się znajduje społeczeństwo. Do tej, wydawałoby się, bardzo konserwatywnego sposobu spojrzenia na to musimy wrócić, bo on w gruncie rzeczy też będzie rezonował z publicznością, o której my wszyscy tutaj, jak siedzimy, myślimy bardzo jako już dyrektorzy i ten jak najbardziej serio, bez jakiegoś zadufania i zamknięcia się w swoich własnych światach. Ale też pamiętajmy, że jak to kiedy, jak ostatnio czytałem Josepha Campbella, który opowiadał o mitach i mówi, że Keros, czyli bohater, zawsze wyruszał na, nie po to, żeby zbawić świat, ale żeby zbawić tak naprawdę i z sobą samym dziś walczyć, siebie. I przez to zbawiał świat. Znaczy, że ta indywidualna droga twórcy, jego talent, to jest to, co w gruncie rzeczy jest właśnie tym najważniejszym kapitałem, który potem nagle okazuje się i jest głosem wszystkich. No to sprzężenie jest istotne. Nie możemy tego zbyt racjonalizować, zbyt instrumentalizować, bo po prostu się wyłożymy i stanie się to, ta kultura się stanie jakimś po prostu, no czymś będzie martwym chyba, niestety. Więc wyjdźmy z taką też myślą i myślę, że to też to znowu będzie jakaś nadzieja na trochę pogłębienie też refleksji nad tym tematem. I kultura jest tak naprawdę w społeczeństwie. No to są zdania, proszę Państwa, na wagę złota, więc kto spał lub kto uznał, że jednak nie, tam już cały dzień słuchaliśmy Trójki, to już nie będziemy słuchać Trójki pod Księżycem, stracił. Ale może nie stracił, bo może będzie można odsłuchać w ciągu dnia. Bardzo bym Państwu poleciła, że niezależnie od tych technicznych problemów, jakie mieliśmy, rzeczywiście wydarzyło się coś ważnego na tej naszej antenie znowu. Bardzo panom dziękuję. To teraz pozwolimy jeszcze panu Bartoszowi Szydłowskiemu zapowiedzieć jeden z dwóch utworów. Będzie on śpiewany w języku jednak oryginalnym. Nie piosenkę, która została przetłumaczona przez Agnieszkę Osiecką, więc już teraz wszystko wiesz. Możesz spokojnie powiedzieć, dlaczego taki właśnie utwór. Oba utwory, które rekomendowałem, to są utwory mojej młodości, mojego wchodzenia w ogóle w świat jakiejś takiej wrażliwości poetyckiej, muzycznej. I ten utwór Błata Okudżawy to jest utwór z jakichś, ja pamiętam to ze starych, zdartych płyt, których słuchała moja mama. I w ogóle te dwa utwory to są trochę dedykowane mojej mamie, która parę dni temu skończyła 89 lat. I po prostu z jakąś myślą o niej i też jakimś takim wracaniem trochę do czasu, korzystając z tego, że mi często przesiaduję do późna w domu, wracając do czasów dzieciństwa i tego, jak to się wszystko we mnie, ta moja teatralna też przygoda w jakiś sposób rodziła w jakichś pieleszach i wśród starych gramofonowych płyt i jakiegoś takiego też, nie wiem, uniesienia, z jakim moja mama je słuchała. Więc stąd ten była do Okudżawa w oryginale. Ja to miałem w dwóch. Częściej go słuchaliśmy rzeczywiście, chyba Hekim śpiewał to, o ile pamiętam, ale nie mam, chyba tak. Częściej go w tym polskim wykonaniu, ale to oryginalne też jest przepiękne i też jest jakimś chyba zwieńczeniem też naszej rozmowy w jakiś sposób. No to bardzo dziękujemy. Mieliśmy przepiękny zestaw muzyczny składający się z następujących wykonawców. Edith Piaf, Kult i teraz Bułat Okudżawa. Fantastycznie. Bardzo, nie najgorzej. No fantastycznie, przepięknie. A ja z kolei wybrałam muzykę irlandzką ze względu na nasze owce, o których historyjkę czy opowieść czytamy w Trójce. Podziękuję już bardzo panom. No i cóż, cieszę się, że panowie są z nami, są ze mną i bardzo proszę pozostać, niezależnie od sytuacji, bo przecież no, życie różne figle płata, a Trójka jest Trójką. To raz jeszcze bardzo dziękuję. Pan dyrektor Bartosz Szydłowski, dyrektor Teatru Łaźnia Nowa, pan dyrektor Piotr Siekludzki, dyrektor Teatru Nowego Proxima. Proszę pozdrowić pana wicedyrektora Tomasza Kireńczuka. No i przepraszam bardzo, że na końcu, ale tak chciałam jeszcze ucałować Żółku na odległość. Profesor Józef Oparski. Dziękujemy bardzo i zapraszamy państwa, bądźcie z nami, no po prostu. Tak. Żółku, bardzo ci dziękuję i dziękujemy za wsparcie. No, my tu jeszcze zostajemy za 22. Do zobaczenia, powiem odważnie, i pieśń od pana Bartosza Szydłowskiego, a potem ciąg dalszy programu do godziny 2. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хода исхода дня, Каину дай раскаянье, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую ему твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем мы сами, не ведая, что творим, Господи. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени огня. Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Już powracamy na wystawę, którą można podziwiać w samym sercu Krakowa. Teatry dopiero szykują się do wielkiego, wielkiego małego otwarcia, ale wystawy możemy już oglądać w realu. Pan Krzysztof Radoszek, kurator jednej z tych wystaw, ale wyjątkowej, jest z nami, tak jak zapowiadaliśmy. Ponownie dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Nie pomyliłam się, w realu, już nie online. Tak, w realu i już po pierwszym tygodniu z gośćmi naszej wystawy, którzy chyba byli spragnieni oglądania czegoś nowego i ruszyli. Nowego, ale to też chodzi o sposób podziwiania, że nie w wygodnej pozycji we własnym fotelu przed własnym komputerem, tylko nareszcie w przestrzeni, no chyba tak ją nazywamy, w odróżnieniu od wirtualnej, realnej. Przestrzeni realnej. No i oczywiście, co najważniejsze, te prace, które pokazujemy, można docenić tak naprawdę tylko w oryginale. Aha, no właśnie, oryginały czego? Bo na razie bardzo enigmatycznie o tej wystawie mówimy i jak te owce strzyżemy z pewnym niepokojem uszami. O co tu chodzi? Zatem pokazujemy publiczności wybór z kolekcji bibliotek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. To są atlasy historii naturalnej, głównie z XVIII wieku, tak sobie to określamy symbolicznie epoką Lineusza, ponieważ on jest dla nas taką postacią centralną. I są to wspaniałe dzieła grafiki, wykonywane tak naprawdę z ogromnym nakładem środków i wyjątkowo pieczołowicie. Powiedziałbym, że czasami można by nawet zauważyć, że chyba lepszej jakości i bardziej wyrafinowane artystycznie niż w przypadku jakichś wielkich tematów mitologicznych czy metaforycznych. Tutaj mamy do czynienia z pozoru z pracami naukowymi, z ilustracjami do prac naukowych, ale tak naprawdę ich walor artystyczny jest ogromny i wyrasta ponad to przeznaczenie podstawowe. Mm-hmm. No wspomniał pan o tym, że taki obiekt przyrodniczy może być bardziej atrakcyjny od wszelkich innych, o tak to określmy teraz szerzej, ale też spodziewałam się, że pan powie, że narysowane, naszkicowane czy wykonane metodą, zaraz pan powie jaką, może być znacznie bardziej, jak to powiedzieć, realistyczny niż zdjęcie. No jest to taka moja teza, że rysunek jako medium komunikacji według mnie ma pewne przewagi wciąż do dzisiaj nad fotografią, bo to jest wypowiedź człowieka do człowieka. To jest komunikacja poprzez dzieło plastyczne, w której po prostu opowiada się drugiemu człowiekowi o cechach szczególnych, w tym przypadku pokazywanych tutaj gatunków roślin i zwierząt. No i udział tych twórców, realny ich udział zmienia sytuację. No to nie jest właśnie ten obiektywny, jakbyśmy powtórzyli z nazwy, obiektywny obiektyw, ale właśnie twórcy, którzy wskazują konkretnie na pewne szczegóły, współpracując zresztą z autorami tych dzieł, w jakiś sposób komentują tą rzeczywistość biologiczną i dzięki temu rzeczywiście dochodzi do takiego prawdziwego poznania. Zapytałam o metodę, bo oczywiście prace graficzne mogą być różnymi metodami wykonywane. Oczywiście, tak. Ta historia w ogóle wystaw w Międzynarodowym Centrum Kultury, które pokazywały zbiory właśnie gabinetu, głównie gabinetu Rycin Biblioteki PAU, to głównie tam pokazywano pracę, jak my mówimy, grafiki czarnej, gdzie podziwia się maestrię sztychu i układ linii. dni i to jest najistotniejsze. A tu dla odmiany mamy właśnie wybuch koloru i jest to no, takie bardzo specyficzne jak na grafikę XVIII-wieczną, czy też tak powiedzmy od końca XVII wieku do początku XIX wieku, bo taki mamy zakres. I dodatkowo nie tylko są to prace kolorowe już odbijane w formie odbitek kolorowych, bo najpiękniejsze to są między innymi papugi i tukany, które są wykonane metodą barwnego miedziorytu, to jeszcze dodatkowo te prace są ręcznie podkolorowywane po wykonaniu odbitki. Więc udział artystów, kolorystów, malarzy w całym tym przedsięwzięciu był ogromny i tak naprawdę są to tak wyrafinowane prace, że gdybyśmy nawet znaleźli oryginalne matryce, z których to wykonywano, to na pewno nie osiągnęlibyśmy takiego efektu. No właśnie. Zazwyczaj rozmawiając o wystawach, pytamy też o to, jak zostały one zaaranżowane. Państwo przysłali nam sporo zdjęć, które zamieściliśmy na naszej stronie, stronie Trójki pod Księżycem, tego krakowskiego wydania. No więc już widzimy, że to bardzo ładnie wygląda i że to ogromna przyjemność nagle chodzić właśnie pomiędzy takimi eksponatami, no bo to jednak są wystawiennicze eksponaty, ale tak, też pomiędzy tymi, jakby to powiedzieć, elementami, artefaktami, które sprawiają, że aranżacja jest no, adekwatna do tych eksponatów. Czyli jest pięknie, jest kolorowo, jest czysto. I również w materiałach, które Państwo do mnie przysłali, przeczytałam, że wystawa jest podzielona w taki bardzo atrakcyjny, zachęcający sposób. Znaczy została podzielona na ostęp, po to, żeby Pan króciutko potem rozwinął, za morze, stół, no i to, co lubię najbardziej i o czym często rozmawiamy w Trójce pod Księżycem, jako o moim marzeniu, ogród. No to co? Ostęp to? Ostęp to przyroda taka najbliższa nam, gatunki rodzime, które poznajemy już od dziecka. Ja to tak nazywam, że to jest takie poznawanie przyrody przez lornetkę lub pierwsze takie doświadczenia, czyli dzika przyroda, ale z naszego klimatu. I w ogóle wszystkie te działy zostały tak wymyślone, że są to takie proste obrazy z serca, które pozwalają się po prostu odnaleźć publiczności. No i wierzę w to, że to jakoś też ułatwia odbiór, jest takim czytelnym podziałem, który właśnie nie jest czymś sztucznym, jak pewne sposoby katalogowania bibliotecznego, czy sama chronologia na przykład, więc tutaj zrywamy z tym na korzyść takiego układu. Dalej wspomniane Zamorze, czyli tutaj zobaczymy gatunki egzotyczne. Taki powidok czasów, trzeba powiedzieć, kolonialnych, bo atlasy historii naturalnej żywiły się też tą obfitością, która wynikała z podróży, z kontaktów gospodarczych, które się pojawiały w tamtych czasach i tego, jak świat się rozszerzał. Następnie bardziej takie koncepty kulturowe, czyli stół i ogród i to oczywiście takie zaproszenie do dyskusji o tym, jak my wykorzystujemy przyrodę, jak widzimy gatunki, zależnie od tego, czy przedstawiają właśnie dla nas głównie jakąś wartość estetyczną do podziwiania, czy wręcz przeciwnie utylitarną i jak bardzo to jest arbitralne. No i na koniec rzeczywiście taki kojący i piękny ogród, w którym jest i zachwyt naturą i jednocześnie ten koncept taki bardziej kulturowy, czyli znowu to, jak my no jeszcze dodatkowo estetyzujemy przyrodę, jak my to widzimy, jak my próbujemy jeszcze uporządkować, dodać te swoje ludzkie kategorie i no jakby już bardziej to wchodzi w sferę kultury niż natury. No nie wiem, czy owce znalazły się w klasyfikacji Linneusza, owe domowe. Zapewne tak, bo domowe zwierzęta zawsze, zwłaszcza w tych czasach, były takim istotnym elementem wszystkich systemów, które wtedy proponowano do skatalogowania istot żywych. Domowe, jak przeczytałam, zwierzęta wołowate, żeby było jeszcze zabawniej. No ale generalnie, bo od tego zaczynają Państwo tekst informujący o wystawie, generalnie jest to rodzaj ukłonu składanego naturze, naturze, którą zlekceważyliśmy w sposób no, ekstremalny i za co ponosimy karę teraz. To prawda. Warto by powiedzieć, że w czasach, które pokazujemy na tej wystawie, jeszcze nie było takiego rozerwania między ekologią i ekonomią. To były pojęcia wtedy dosyć sobie bliskie, a naturę postrzegano jeszcze wtedy raczej w takich kategoriach pewnego gospodarstwa, z którego nawet można się uczyć racjonalności i przekładać ją na jakby zachowania wśród ludzi w ekonomii. Więc to jest jakaś taka tęsknota trochę za pewnym splotem, który wydaje się naturalny i tym, że my jako ludzie jesteśmy też jednym z gatunków, który powinien funkcjonować w tym świecie naturalnym jak w swoim domu, a nie traktować go z góry, czy też właśnie traktować jako miejsce, które się odwiedza, a raczej po prostu jako swoje właściwe miejsce. To bardzo ładne. Ponieważ wystawa będzie czynna, jak to się mówi, do października, to mają Państwo sporo czasu, ale i my mamy trochę więcej czasu na to, by obejrzeć wystawę i może spotkać się jeszcze, może na niej. Ja bym proponowała, żeby jak najszybciej, żeby to uczynić na przełomie wiosny i lata, kiedy ta przyroda, szczególnie w tym roku, w sposób jakiś niewiarygodny do nas przemawia, z jakąś taką gigantyczną mocą. Te ptaki, które śpiewają, ta zieleń, która jest jakaś nieprawdopodobna. Ja sporo żyję, ale takie zieleni, prawda? Tak. Jakby taka niezużyta przez ludzi. Tak, coś się wydarzyło. Oszczędzona. A poza tym, no wie pan, jesienią to różnie może być, po wakacjach. No nie chcę państwa straszyć, ale myślę, że trzeba się pospieszyć. Więc serdecznie polecamy państwu tę oto wystawę. No i tak oto właśnie owce doprowadziły nas nawet do samego serca Krakowa. Zresztą owce, nie tak, obce Krakowowi. A więc na wystawę w Międzynarodowym Centrum Kultury. Bardzo panu dziękujemy. Pan Krzysztof Radoszek był naszym ostatnim gościem, no jeszcze telefonicznym, no bo czynimy co możemy, żeby jak najszybciej móc powrócić do normalności. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję i zapraszam na wystawę. To może jeszcze raz tytuł wystawy, który brzmi tak dosyć naukowo i może jest zbyt długi, żeby go zapamiętać, ale brzmi też ładnie. Ale początek tego tytułu jest bardzo prosty, rośliny i zwierzęta. Tak odwołując się trochę do książek, które pewnie każdy w dzieciństwie oglądał i tak właśnie się nazywały często atlasy botaniczne albo zoologiczne. No a pod tytuł Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza. Czyli wieku? To głównie wiek XVIII. I tak, tak, dokąd i co zaprowadzi nas za tydzień, dowiemy się niebawem. A A ja już w imieniu moich kolegów zapraszam na nowy piątek w Trójce. Tak, tutaj to będzie dzisiaj, po tym strasznym piątku sprzed tygodnia. Zapraszam Państwa do połączonych dwóch audycji Godziny Prawdy oraz Za, a nawet Przeciw. Za moment będzie jeszcze o tym pewnie mowa, ale nigdy dość przypominania, bo myślę, że to będzie historyczne spotkanie Michała Olszańskiego, zwanego Miśkiem, z Jakubem Strzyczkowskim, czyli z Kubą Strzyczkowskim. W samo południe, znaczy po serwisie oczywiście i po przedostatnim odcinku naszej pięknej, mam nadzieję, że Państwo podzielają moje zdanie, mój zachwyt, Solaris. No więc bądźmy razem, bądźmy dzielni. Do usłyszenia, może gdzieś do zobaczenia. Panu Jackowi bardzo dziękuję za to, że do mnie napisał. Przepraszam, zapomniałam o nagrodzie dla pana. No ale właściwie samo spełniło się, tak? Dobrze. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, Maciej Załęcki. No i muzyka, którą chciałem już niebawem odtwarzać w roli sygnału mojej audycji. 29 maja. Ostatnia noc z Trójką pod Księżycem. Oczywiście w maju. Tego roku. Nie w ogóle. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego. Proszę kiedyś do mnie jeszcze napisać, dobrze? Bo taka znowu czuję się osamotniona.